Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shabbat Shabbat Shabbat Shalom. Shalom op deze Shabbat Ha'azinu, waarop we in het leerhuis van Radio Israël Deuteronomium 32 lezen, om de oren te neigen naar het lied dat de Eeuwige aan Mozes en Jozua geeft, om dat de oudste en het volk te leren. De Haftra-lezing 2 Samuel 22 gaat over het lied van David, waarin hij beleidt dat hij de overwinning op zijn vijanden behaalde door de rots der eeuwen. In het boek van de vernieuwing van het verbond, de Berit Chadasha, lezen we in het boek Openbaringen over nog vier liederen. Dit lied van Mozes wordt dan pas gezongen en het lied van het Lam. En twee nieuwe gezangen waarvan de schare er één niet zal kunnen zingen. De parasha Ha'azinu begint met neig de oren, gij hemel. En ik zal spreken en de aarde horen de redenen van mijn mond. Ha'azinu bestaat uit een veelomvattende samenvatting van de toekomstige geschiedenis dat als een profetie wordt uitgesproken. In één hoofdstuk wordt beschreven waar Openbaringen vele hoofdstukken voor de details nodig heeft. Het is een lied waarin de hemel en de aarde opgeroepen worden om getuigen te zijn. Waarvan? Van de wijze waarop de relatie tussen de ene en zijn volk zich in de toekomst zal ontwikkelen. De ene verkondigt aan het begin al het einde. Mozes schrijft en leert dit lied aan Israël om hen een diepe overtuiging mee te geven dat door hun ontrouw zij de Heere Zebaot tot naijver en toorn zullen verwekken met hun vreemde, nietige afgoden en eigentijdse denkbeelden met al hun wrange vruchten en bloedvergieten. De stammen van Israël zullen hem verlaten en vergeten om de werken van het vlees te verheerlijken en de heilige Israëls. Daarop zal de Eeuwige en zijn gezalfde zich verbergen voor zijn volk en hen zelf tot naijver en toorn brengen door wat geen echt volk is. De heilige Israëls betoont zich dan niet alleen een wreker van de ongerechtigheden van Israël, maar van alle volken die onschuldig bloed hebben vergoten. In het lied van Mozes wordt wel 6 maal over de ene als de rots gezongen. In 2 Samuel 22 wordt 5 keer en in nagenoeg dezelfde tekst van Psalm 18 wordt door David 4 maal gezongen over de heilige Israëls als de rotssteen van zijn heil. Deze rots is zo anders dan de rotssteen der volken die in de einde gerichten geen enkel heil zullen brengen. David getuigt en zingt het lied ten dagen dat hij beseft dat de Heere Zebaot hem van al zijn vijanden verlost heeft, zelfs van de reuzen die in het land waren en waarvoor de Israëlieten in ongeloof zo lang zo bang waren geweest. In 2 Samuel 22 vers 42 en 50 lezen we: de vijanden van David schreeuwden om hulp, maar er was helemaal niemand die hen kwam redden. Er was geen Yeshua. Zelfs tot de Eeuwige riepen zij, maar er kwam geen antwoord. Anders vertaald, er was niets van Yeshua bij hen. Uiteindelijk heeft de Eeuwige deze gewelddadige en haatdragende Kanaanieten moeten veroordelen en vernietigen. David streed tegen zijn vijanden op rechtvaardige wijze en vergoot het bloed dat zij vergoten hadden, staande op de rotssteen. We zullen in deel 1 ontdekken dat de oordelen genoemd in de Evangelie en Openbaringen parallel lopen aan die in Deuteronomium 32. In deel 2 noemen we naast het lied van Mozes en David enkele andere liederen. Het lied van Mozes wordt gezongen in Openbaringen 5 vers 3. Psalm 18, Openbaringen 15 vers 3. Psalm 18 heet het lied van David tot de Heere als antwoord op Gods verlossingen van zijn vele en reusachtige vijanden. In deel 3 staan we stil bij de najaarsfeesten en het lied dat God zelf zal zingen na de oordelen over het vergoten bloed en het herstel van zijn huis en zijn volk, zoals het in boek Zefanja, hoofdstuk 3 vers 17, geprofeteerd is. Laten we luisteren naar het lied Eén Volk, één lied, tezamen zingend. Amechad, Shirechad, Yachad. Dit lied dat Mozes en Jozua de oudste en het volk aanleren is de zwanenzang van Mozes, waarmee hij zijn dienst voltooit. De kern van dit lied komen we ook tegen in het lied van David. Beide liederen spreken over de oordelen die beginnen bij het huis van God en overgaan naar de gerichten over alle volken. Ook Johannes spreekt hierover als afronding van zijn dienstbetoon, namelijk in het laatste Bijbelboek, dat van de Openbaringen, van Yeshua HaMashiach. Johannes profeteert dat Gods volk eerst zal zingen tot de Mensenzoon, Openbaringen 5. Daarna zal hij, het Lam Gods, de zeven zegels verbreken, omdat hij het alleen waardig is. Daarna zullen de zeven bazuinen klinken. Met de zesde bazuin zullen de zeven donderslagen hun stem doen horen en na de zevende en laatste bazuin zullen de zeven schalen van al Gods gramschap uitgegoten worden. Ook Yeshua beëindigde vlak voor zijn dood zijn dienst met dezelfde indringende waarschuwingen over het eindoordeel in Matthäus 24, Lucas 21 en Markus 13. Hij noemt op de vraag van zijn discipelen achtereenvolgens de verwoesting van de tempel van Herodes en het beginsel en de toename der weeën in oorlogen op allerlei plaatsen, aardbevingen en rampen, ziekten en hongersnoden. Daarna vervolgingen, een toename van de wetteloosheid en de verkilling van de liefde. Vervolgens het begin van het echte einde als de gruwel der verwoesting opgericht wordt in een nieuwe tempel en daarop de grote verdrukking. Ten slotte spreekt hij over het teken van zijn toekomst dat van oost tot west gezien zal worden aan de hemel. Ezechiël 14 vers 21 noemt de vier pijlen van Gods toorn. Het zwaard, de honger, wildgedierte en ziekten als de boze gerichten vanwege het dienen van drekgoden. Een opvallende parallel is er tussen deze pijlen van oordeel en de gerichten waarover de profeten Mozes, Daniel, David, Yeshua en Johannes spreken. Wanneer we vanaf Deuteronomium 32 vers 23 vers voor vers lezen, kunnen we zelfs de kanttekening daarbij geven aan de hand van Matthäus 24 en Lucas 21. Dit patroon loopt parallel aan de zeven zegels, de zeven bazuinen en de zeven schalen beschreven in het boek Openbaringen. Laat ik u hier op het spoor zetten om dit voor uzelf verder te onderzoeken, zo dit een nieuwe gedachte voor u is. Laten we beginnen te lezen bij Deuteronomium 32 vers 21. Zij hebben mij getart met wat geen God is, getergd met hun dwaasheden. Nu zal ik hen tarten met wat geen gemeente is, met een dwaas volk zal ik hen tergen. Want een vuur is aangestoken in mijn woede en brandt tot in het schimmerrijk beneden. Het vreet het land op en wat erop groeit. In Lucas 12 vers 49 verzucht Yeshua, ik ben gekomen om vuur op de aarde te werpen. En wat wil ik, indien het al ontstoken is? En de eerste bazuin in Openbaring 8 vers 7 noemt ook hagel met vuur en bloed. Dit vuur van zijn oordeel wordt ook op andere plaatsen genoemd, in Openbaring 8, maar ook in 9 vers 17 en bijvoorbeeld in Jesaja 26 vers 11. De tekst vervolgt in vers 22, het verschroeit de grondvesten der bergen, zoals de tweede bazuin, Openbaringen 8 vers 8, en de derde, Openbaringen 8 vers 10, en de vierde bazuin, Openbaringen 8 vers 12. Zo ook noemt. En in vers 23 gaat de tekst, ik verzamel tegen hen kwellingen. Mijn pijlen schiet ik tot de laatste op hen af. Het eerste zegel, Openbaringen 6 vers 2, spreekt van de ruiter op een wit paard met de boog in zijn hand, waarop de andere ruiters als pijlen volgen. Vers 24, zijn ze uitgeput van honger? Derde zegel, Openbaringen 6 vers 5. En het vierde zegel, verteerd door koorts en bittere pest, dan laat ik de tand van dieren op hen los. Het vierde zegel, Openbaringen 6 vers 7. Met het venijn van de kruipers in het stof. De vijfde bazuin, Openbaringen 9 vers 1 tot 12. En de zesde bazuin, Openbaringen 9 vers 13 tot 21. Vers 25, op straat maakt het zwaard kinderloos en binnenkamers ontzetting, zowel jonge man als maagd, zuigeling en grijsaard samen. Het tweede zegel, Openbaringen 6 vers 3 en het vierde zegel, Openbaringen 6 vers 7. Vers 26, ik zei al, ik sla ze in splinters, ik snijd hun gedachtenis bij de mensheid af. Waren het niet dat ik de hoon van hun vijand vreesde, dat hun benauwers het zouden miskennen, dat ze zouden zeggen, onze geheven hand en niet de een heeft dit alles verricht. Want een volk verstoken van beraad zijn zij, er is bij hen geen verstand. Ach, waren ze wijs, ze zouden dit begrijpen, ze zouden iets verstaan van hun toekomst. In Deuteronomium 32, vers 40 gaat dit relaas dan verder met: ja, ik zal mijn hand opheffen naar de hemel en zeggen, ik leef in eeuwigheid. In Openbaringen 10, vers 5 heft een machtige de hand op en zweert. In vers 41 van de tekst gaat het verder: als ik de bliksem getand heb, mijn zwaard, zal mijn hand in het gericht daarna grijpen, breng ik op mijn beurt wraak over mijn benauwers en over mijn haters vergelding. Ik maak mijn pijlen dronken van bloed. De zesde bezuin, Openbaringen 9, vers 14, of het eerste zegel, Openbaringen 6, vers 2. Mijn zwaard vreet dan vlees van het bloed van de doorboorde en de gevangenen uit het harige hoofd van de vijand. De zesde zegel en de zesde schaal. Bejubelt volkeren zijn gemeente, want het bloed van zijn dienaars wreekt hij. De vijfde zegel, zevende bezuin en de schalen 2, 3 en 7. Met wraak keert hij terug bij wie hem benauwden. Verzoening brengt hij over zijn grond, die rood is geworden, zijn gemeente. Gij volkeren samen met mijn volk. De gedachten uit Deuteronomium 32, met name de versen 30 en 36, komen terug in de beide psalmen van Mozes, respectievelijk in psalm 90, vers 13. Keer weder, o Heere, hoe lang nog, en ontferm u over uw knechten. Daarin herkennen we de verzuchting van de zielen van de martelaren onder het altaar in Openbaringen 6, vers 10 en 11 en hun vertroosting uit Openbaring 7. En in Psalm 91 van Mozes, vers 7, lezen we: al vallen er 1000 aan uw zijde en 10.000 aan uw rechterhand. In Psalm 90 wordt over zijn toorn gesproken, wie kan die weerstaan? In deze Psalm 91 getuigt Mozes ervan dat de ene bij machte is je uit die oordelen te verlossen. Je zult in de kracht Gods bewaard worden tot zaligheid, stelt ook 1 Petrus 1, vers 5. Laten we luisteren naar Psalm 91 in een Hebreeuwse samen. Give me a call, shock my glove, I'll follow that I will, I'll suck it up, I will give. Deuteronomium 32 beschrijft Mozes de weg van zijn volk onder de volkeren. Dat zij hun vader, de rotssteen, zullen verlaten en vergeten, gruwelijke afgoden zullen aanbidden en dienen, waardoor zij onschuldig bloed zullen gaan vergieten, ook onder hun eigen volksgenoten, en de oordelen over zich heen zullen halen. Die oordelen geven in de opeenvolgende gerichten uiting aan Gods toorn en zijn wraak over al het vergoten bloed op de aarde. Deuteronomium 32 vers 43. En nummer 35 vers 33 stelt: Zo zult gij niet ontheiligen het land waarin gij zijt, want het bloed ontheiligt het land, en voor het land zal geen verzoening gedaan worden over het bloed dat daarin vergoten is, dan door het bloed van degene die dat vergoten heeft. Verontreinig dan het land niet waarin gij gaat wonen, in welks midden ik wonen zal, want ik ben de Heere, wonende in het midden der kinderen Israëls. Dat is dan ook de reden van Gods wraak. Zoals we lezen in Openbaringen 19 vers 2, want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat hij de grote hoer geoordeeld heeft die de aarde verdorven heeft met haar hoerij, en hij het bloed van zijn dienaren van haar hand gewroken heeft. Jesaja vermaant daarom in Jesaja 26 vers 20, Ga heen, mijn volk, ga in uw binnenste kamers en sluit uw deuren naar u toe, verberg u als een klein ogenblik, totdat de gramschap overga, want ziet, de Heere zal uit zijn plaats uitgaan om de ongerechtigheid van de inwoners der aarde over hen te bezoeken, en de aarde zal haar bloed ontdekken en zal haar doodgeslagenen niet langer bedekt houden. En als vele van zijn kinderen vervolgd en gedood zullen worden om het getuigenis van de Messias, lezen we in het gebed in Openbaring 6 vers 9 tot 11 en hoofdstuk 16 vers 3 tot 7, wanneer zult gij het bloed van uw dienstknechten wreken? Daarom is dit lied van Mozes tot een getuigenis tegen al degenen uit zijn volk en de volkeren die door hun overspelig gedrag onschuldig bloed vergieten. Waar is verlossing en verzoening over hen die zijn vergoten bloed, het offer van zijn volmaakte leven, dankbaar aanvaarden tot een bedekking, een kapara van al hun ongerechtigheden? Zij zullen het lied uit Openbaringen 5 vers 9 zingen. En zij zongen een nieuw lied, zeggende, Gij zijt waardig dat boek te nemen en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. En daarna zullen zij een nieuw gezang horen volgens Openbaringen 14 vers 3. En zij zongen als een nieuw gezang voor de troon en voor de vier wezens en de ouderlingen, en niemand kon dat lied leren dan de 144.000 die van de aarde gekocht waren. En de vrijgekochten uit alle naties zullen ook zelf met een nieuw gezang bij hem aanbidden toezingen, namelijk in Openbaringen 15 vers 1 tot 3. Ik zag een ander teken aan de hemel, groots en wonderbaar, zeven engelen met zeven slagen, de laatste, omdat hierin de wraak van God tot voleinding kwam. En ik zag iets als een zee van glas vermengd met vuur, en de overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam stonden aan de glazen zee met hun citers van God. En zij zongen het gezang van Mozes, de dienstknecht van God, en het gezang van het lam, zeggende, Groot en wonderlijk zijn uw werken, Heere, gij almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij koning der heiligen. Wie zou u niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken, want gij zijt alleen heilig, want alle volken zullen komen en voor u aanbidden, want uw oordelen zijn openbaar geworden. In dit nieuwe gezang zien we werkelijkheid worden wat de profeet Daniël al in hoofdstuk 7 in een visioen voor zich ziet, als een troon voor de Zoon des Mensen wordt neergezet en elke knie zich voor hem buigt en hem moeten aanbidden. Mozes en Jozua horen de eeuwige de woorden van dit lied en de rechtvaardige oordelen uitspreken. Maar het lied van Mozes wordt pas in Openbaringen 15 vers 3 samen met het lied van het Lam gezongen. Dat zal net zo ontroerend zijn als wanneer de eeuwige over zijn teruggekeerde volk een jubellied zal aanheffen. Daarover lezen we in Zefanja 3 vers 14 tot 40. Jubel, dochter Sions, laat het schallen, o Israël. Verheug je en wees uitgelaten met heel je hart, dochter Jeruzalem. Doen wijken zal de ene de gerichten over jou. Je vijanden wendt hij af. Israëls koning is de ene in je midden. Je hoeft geen kwaad meer te vrezen. Op die dag zal tot Jeruzalem worden gezegd: vrees niet, Sion, laat je handen niet hangen. De ene, je God, is in je midden, een held die redt. Hij is in vreugde vrolijk over je. Hij zal zwijgen in zijn liefde en hij zal met jubel over jou juichen. De bedroefde uit hun samenkomst zal ik verzamelen. Uit jou zullen ze weg zijn. De smaad zal ik van je wegdragen. Zie, ik zal doende zijn met al wie jou hebben verdrukt in die tijd. Redden zal ik wat mank gaat. Wat was weggestoten zal ik weer vergaren. Ik zal haar maken tot een voorwerp van lof en tot mensen van naam in elk land waar men schande van hen sprak. In die tijd laat ik u binnenkomen, in die tijd dat ik u vergader, want ik zal u vrijgeven als mensen van naam en als voorwerp van lof onder alle gemeenschappen der aarde, wanneer ik voor uw ogen in uw gevangenissen een keer breng, heeft gezegd de enige, de ene. Voor nog geen 3 weken terug hebben we een parade van huichelaars in de VN kunnen zien spreken, terwijl vele landen liegende kwaad en schande van het Joodse volk spraken. De een wist in woorden al beter voor Jeruzalem zorg te dragen dan de ander. In hun onwetendheid en verdwazing volgen zij in een geest van ongehoorzaamheid de leugenaar van de beginnen, de mensenmoordenaar, die bloeddorstige afgod van deze eeuw. Wat een heerlijke belofte dan uit Zefanja, dat ondanks dat: ik zal hen maken tot een voorwerp van lof en tot mensen van naam in elk land waar men schande van hen spreekt. Die tijd mogen we tegemoet zien. Een tijd waarvan het lied van David in Psalm 18 vers 50 zegt: hij geeft aan zijn koning grote uitreddingen. Anders vertaald, hij verhoogt Yeshua zijn koning. Hij betoont zijn niet aflatende liefde aan zijn gezalfde, zijn Mashiach, aan David en zijn nakomelingen. Avinu, Avinu, Sheba Shamaim, Su Israel Vegoalo, Avinu, Avinu, Sheba Shamaim, Su Israel Vegoalo. Barech, Barech, et Medinat Israel, Reshit Tzmichat Geulateinu, Agen Aleha Bevrat Chasdecha, Ufros Aleha Suka Shlomecha. Avinu, Avinu, Sheba Shamaim, Tzu Israel Vegoalo. Avinu, Avinu, Sheba Shamaim, Tzu Israel Vegoalo. Ushlach, In deze weken vieren we de najaarsfeesten. Het feest van het bezuingeschal Yom Teruah. De dag der verzoeningen Yom HaKippurim. Het feest van het wonen in de loofhutten Sukkot. En afsluitend het feest van de achtste dag Yemini Atzeret. Dit zijn de moedim zoals door de Heer van de Shabbat zijn ingesteld en vervuld. Deze moedim wijzen onder andere profetisch naar Gods handelen met zijn verenigd volk. In het perspectief van zonde, oordeel, verlossing en het herstel van alle dingen, ook van de vervallen hut van David. Deze week was het Yom HaKippurim, wat de Bijbel noemt de dag der verzoeningen, en lag het hele openbare leven in Israël praktisch stil. Het is die dag in het jaar waarop elke ziel, niet alleen een Joodse ziel, zich heeft te verootmoedigen. In de synagoge vroeg ik een paar jaar geleden aan de rabbijn of Job een Jood was. Op die wijze kon ik hem duidelijk maken wat mij motiveerde om aan Grote Verzoendag in de synagoge deel te nemen, zelfs als niet-Jood. Job is het oudste Bijbelboek geschreven voor de vijf boeken van Mozes. De geschiedenis van Job heeft daarom aan elk mens en tot alle volkeren wezenlijk wat te zeggen. Maar wat? In Job 1 vers 6 staat: er was nu een zekere dag als de kinderen Gods kwamen om zich voor de Heere te stellen, dat de Satan ook in het midden van hen kwam. De Satan als aanklager moest daar op dat moment, als de vieraarschaar recht spreekt, bij hen zijn. En in Job 2 vers 1, wederom was er een zekere dag als de kinderen Gods kwamen om zich voor de Heere te stellen, dat de Satan ook in het midden van hen kwam om zich voor de Heere te stellen. Ook hij moest er zijn, daarom mocht hij erbij zijn. In het Hebreeuws staat Hayom, op de dag, de bepaalde dag, Yom HaKippurim. De dag waarop aan van elke ziel alle daden beschreven in de boeken voor de rechterstoel van de Heer aan het licht gebracht en geoordeeld worden. De daden, goed en kwaad, die in het voorafgaande jaar, in de week van de omkering, Teshuvah, als het goed is, waren overdacht. De daden waarvan Paulus in Romeinen 2 vers 14 tot 16 stelt: want wanneer de volkeren die de wet niet hebben van nature de dingen doen die naar Gods wet zijn, deze mensen die de wet niet hebbende zichzelf zijn zichzelf een wet. Zij tonen dat het werk der wet geschreven is in hun harten. Hun geweten getuigt mede en de gedachten beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar. In die dag, wanneer God de verborgen dingen de mensen zal oordelen door Yeshua HaMashiach naar mijn evangelie. Dat is dan de uiteindelijke dag des oordeels, de laatste Yom HaKippurim. De dag waarop de grote hoge priester uit de tempel des Heren zal komen. Hij zal dan voor de tweede keer verschijnen en deze grote hoge priester zal zijn werk aan ons voleindigen, want elk oog zal hem zien zoals hij is. Geheel zonder zonde zal hij voor de tweede keer verschijnen, zegt Hebreeën 9 vers 28, en daaraan zullen wij deel krijgen. Hierin zullen we dan aan hem gelijk worden, 1 Johannes 3 vers 2, en wie deze hoop op hem heeft, reinigt zich. In het boek Job is dus al sprake van Grote Verzoendag. Daarmee onderstreept Gods woord dat die dienst in Gods huis een werkelijkheid is, die Mozes in de tent der samenkomst op aarde als een beeld, als een afschaduwing moest verbeelden. In deze context krijgen de uitspraken van Job al de diepere dimensie die in het vernieuwde verbond klinken. In Job 13 vers 15 tot 17 lezen we: ziet, zou hij mij doden, zou ik niet hopen. Evenwel zal ik mijn wegen voor zijn aangezicht verdedigen. Ook zal hij mij tot heil zijn, maar een huichelaar zal voor zijn aangezicht niet komen. Hoort naastiglijk mijn reden en mijn aanwijzing met uw oren. Ziet nu, ik heb het recht ordelijk gesteld. Ik weet dat ik rechtvaardig verklaard zal worden. Job zegt hier: als je je oren neigt, ha'azinu, dan zul je met mij weten dat je gerechtvaardigd zal worden. Job 23 vers 3 tot 4. Och, of ik wist dat ik hem vinden zou. Ik zou tot zijn stoel komen, ik zou het recht voor zijn aangezicht ordelijk voorstellen en mijn mond zou ik met verdedigingen vullen. Of nu mijn woorden opgeschreven werden, of zij in een boek werden opgetekend, dat zij met een ijzeren stift en lood voor eeuwig in een rots gehouden werden, want ik weet dat mijn verlosser leeft en hij zal ten laatste over het stof doen opstaan. Job 19 vers 23 tot 25. De woorden van Job zijn opgetekend en met lode letters gedrukt toen de boekdrukkunst zijn weg vond. Maar meer nog, zijn verlosser leeft. Job heeft een advocaat, een parakaletos, in hem gevonden. Zo ook wij, zijn verworven volk, die door hem, Yeshua, de naam van die verlosser met ere zullen ontvangen en dragen, namelijk de Heere, onze gerechtigheid. Hij zal onze sterfelijke lichamen door zijn geest levend maken naar de belofte uit Romeinen 8, vers 11 en 23. En dan zal de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen Gods openbaar zijn. Het oordeel, de dood en de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zijn door hem overwonnen. Dat is de tijd om samen in te gaan in de vreugde van onze Heer, in zijn soeka, in zijn tent, zijn woning. Dan is het de tijd van het loofhuttefeest voor heel zijn verenigd volk. Hoog tijd om hem als één verenigd volk één nieuw lied te zingen. Amechat, Shirechat, Yachat. Voor de komende week vanuit Jeruzalem. Chag Sameach Sukkot. אני בנפרד כי אני יהודי לא הולך לבדי רק איתך ידידי יד ביד עם אחד שיר אחד בוא אחי ותן לי יד ונוכל לסבוח ולרקוד יחד כאיש אחד בלב אחד לא רוצה להיות לבד רק לנצח שבת אחים גם יחד עם אחד שיר אחד Luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje Programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël. Yeah. לסיבה, לשיר בשמחה, לשיר לישוע, שיר אהבה, ובשמיים הכין לי מקום, יש לי סיבה טובה. יש לי סיבה טובה.

שלום ירושלים, שלום שננה, אלייך שב מדרך 3,000 שנה, אלייך שב מדרך המלכים והנביאים, מארץ השופטים, הכהנים והלווים. שלום, שלום ירושלים, מלחמה והגנה, אלייך שב מדרך הרריך הנוגים, אל ערש השבת, המועדים והחגים. שלום, שלום ירושלים, עיר מתן בסתר. שלום, שלום ירושלים, הפנינה שבקר. אשר בננה, אלייך שב מדרך ילדותי הקטנטנה, אלייך שב מדרך השירים והתפילות, מספר הספרים, האגדות והמגילות. שלום ירושלים, שלום לך בת אדם, הלוואי שלום עלייך מעתה ועד עולם, הלוואי נשוב אלייך היונה הלבנה, כשאשוב מדרך 3,000 שנה. שלום, שלום ירושלים, Radioisrael.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC, ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Een 24-jarige man in Dordrecht raakte vandaag zwaar gewond door een ontploffing. Al rijdend probeerde de man een stuk vuurwerk uit zijn auto te gooien, maar dat ontploft in zijn eigen voertuig. De man werd door de explosie uit zijn auto geslingerd. De auto vloog in brand en de bestuurder lag niet aanspreekbaar op straat. De man heeft ernstig been.